подкасты «Радио Свобода». Демократычных сил у Беларусі цяпер ёсць свая ўласная стратэгія па ціску на рэжым у Беларусі. Яна называецца эканамічны прымус. І сёння гэтая стратэгія была прынятая ў якасці афіцыйнага дакументу аб'яднаным пераходным кабінетам. І ў нас сёння ў гасцях спадар Павел Латушка, прадстаўнік кабінету па пытаннях транзіту ўлады, таксама кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення. Прывітанне, спадар Павел. Вітаю вас. Спадар Павел, здаецца, пра санкцыі і вы асабіста, і дэмакратычныя сілы гавораць ўжо 2 гады. Што змяняе гэтая пастанова аб'яднанага пераходнага кабінету? Мы разумеем, што ёсць розныя інстытуты, ініцыятывы, асобы, якія займаюцца гэтым пытаннем, займаюцца на працягу ўжо больш 2 гадоў. І гэта фактычна ідзе як бы з розных крыніц. Вельмі важна скаардынаваць гэтую дзейнасць, і вельмі важна, каб не тое, што пазбавіць кожнай з ініцыятывы права казаць пра санкцыі, права ўносіць прапановы, канешне, такое права захоўваецца, але каб гучаў адзін голас, каб сапраўды была стратэгія і разуменне таго, што мы хочам данесці да тых партнёраў, якія менавіта і маюць гэты інструмент прыняцця санкцый. Таму была працавана ў аб'яднаным пераходным кабінеце стратэгія эканамічнага прымусу. Таксама было прынятае, мне падаецца, вельмі важнае рашэнне для таго, каб больш сцісла каардынаваць гэту дзейнасць, стварыць камітэт, гэта значыць рабочую групу па санкцыйнай палітыцы. І ў гэту рабочую групу прапанавана, каб увайшлі і прадстаўнікі офіса Светланы Ціхановскай, народнага антыкрызіснага ўправлення, беларускага расследавальскага цэнтра, народных амбасадаў і іншых ініцыятываў, якія зацікаўлены працаваць у гэтым накірунку. Так што дзверы тут абсалютна адчынены для тых спецыялістаў, экспертаў, прафесіяналаў, якія гатовы працаваць на агульную мэту, павялічыць эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі, якая ажыццяўляецца ў адносінах да рэжыму Лукашэнка. Яшчэ раз, таксама і прадстаўнікі кабінета, зразумела, падымаюць гэту тэму на розных міжнародных сустрэчах. І вельмі важна, каб усе прадстаўнікі, і Светлана Ціхановская, і прадстаўнік па знешняй палітыцы, прадстаўнік па транзіце, ну і іншыя мае калегі таксама маглі казаць адны і тыя тэзісы. Ужо гэта праца пачалася. Яна пачалася, я хачу сказаць, фактычна мы гэта зараз зафіксавалі і будзем рухацца далей. Спадар Павел, а што па вялікім рахунку гэта зменіць, таму што Еўразіяс у прынцыпе гэтыя санкцыі распораз абвяшчае, гэта адбываецца, зразумела, не без удзелу ў тым ліку і структур, вот, которых вы прадстаўляеце. Што яшчэ павінна быць, і тады якія магчыма санкцыі яшчэ павінны быць уведзены, бо падаецца, што рэжым ужо навучыўся іх абыходзіць. Не зусім так. Мы бачым эфект ад санкцый, і гэты эфект мае як гістарычныя прыклады існавання рэжыму Лукашэнка, так і сучасныя прыклады. Першае, што тычыцца гістарычных прыкладаў, давайте паглядзім на гісторыю рэжыму Лукашэнка на працягу 5+5+5 і гэтак далей гадоў. Заўсёды пасля выбраў, якіх ён фальсіфікаваў, ён праводзіў масавыя рэпрэсіі, затрымліваў кандыдатаў у прэзідэнты, затрымліваў палітычных лідараў і трымаў іх у турмах. І ўвядзенне эканамічных санкцій прыводзіла да таго, што Лукашэнка ў канцы канцоў быў вымушаны вызваляць палітычных зняволеных, і тады ўжо адмянялася санкцыйная палітыка. Таксама мы наглядалі, можа, псеўда, але нейкія элементы лібералізацыі раз-пораз, якая наступала пасля менавіта зняцця санкцій, і гэта была таксама адной з умоваў еўрапейскіх і заходніх партнёраў. Ну, нават давайте прыгадаем, па-рознаму да гэта можна ставіцца, абранне ў палату прадстаўнікоў шэрагу дэпутатаў, ну, нібы незалежнага кшталту. Таксама адкрыццё офісу Савета Еўропы ў Беларусі, нейкія круглыя сталы, дыскусіі, якія пачаліся з пункту гледжання прыняцця новых законаў. Але зразумела, зараз мы не ставім на гэта мэту. Для нас сёння стаіць больш высокая мэта і планка, якую можам дасягнуць і павінна дасягнуць. Гэта перадусім перапыніць рэпрэсіі, гэта другое вызваліць палітзняволеных, гэта прыцягнуць да адказнасці ўсіх вынаваць виноватых и, зразумело, привести до новых демократичных выборов. Так что сегодня и масштаб репрессий у Беларуси зусім інший. Тому и санкционная политика зусім іншая. И метанакерованность, и эффективность санкционной политики повинна быть больше. Я вам скажу, как человек, який фактично поднял тему санкций еще в жнивні 2020 года у Минску, подчас встречи с послами Европейского Союза, а позднее, когда уже працавал у Народном антикризисном управлении, заўсёды займаўся гэтым пытанням, і я ведаю, што розныя ініцыятывы, і офіс, і народнае антыкрызіснае ўправленне, і нават Карантынная рада у некаторай ступені ўносілі адпаведныя прапановы. Але гэта былі розныя прапановы, гэта былі нескаардынаваныя прапановы, і эфектыўнасць ад іх была таму мінімальная. Нас не чулі, нас не зусім разумелі. Вось калі мы канцэнтруем гэта ўсё разам і ідзем адным голасам, значыцца і шанец на тое, што будзе пачуты наш голос больше. Але вы правильно сказали, что решение принимают не мы, решение принимают партнеры. Так вы скажите, коли б, например, зараз уявим себе некую идилличную для вас ситуацию, что вы саправды на Заходе почули вас как один некий голос, один структуры, например, гэтая рабочая группа, якая створается, какие санкции, або якую санкцию одну треба вести супраць режиму, каб, например, были вызваны политвязни, ці гэта что-то такое реально в уголе? Нет, такого не бывает, это идеалистичный сценар. Мы бачим тиск, який має Лукашенко на сегодняшний день. Падение валового внутреннего продукта в минулом году склало 4,7%. У гэтым студені гэтага года это минус 5%. Это поменьшение золотовалютных резервов у режима Лукашенко. Это его хаотичные пошуки сродков до финансования экономики у разных краинов. И визит у Пекин является тому прикладом. И одна из апошніх сустрэчы з Лаўровым, таксама, наколькі маем інфармацыю, ён прасіў менавіта дадатковыя сродкі фінансавання. У Лукашэнкі не хапае сродкаў дзеля таго, каб утрымліваць сваю сістэму. І гэтая сістэма на сённяшні дзень што робіць? Яна рэпрэсуе беларускі народ, яна ажыццяўляе гвалт у адносінах беларусаў, яна будуе новыя турмы, фінансуе сілавы апарат, і галоўнае сёння, яна дапамагае ў агрэсіі супраць Украіны. І вось менавіта перапыніць гэтыя фінансавыя патокі ці абмежаваць фінансавыя потоки, является нашей метой. Конечно, у идеалистичном сценарии это было бы закрытие всех корреспондентских рахунков белорусских державных и коммерцийных банков, которые бы не дозволили фактично, ну, как кров у финансовых жилах могла бы функционовать, переливаться. И это тогда позбавляет экономику махчимости нормального финансования. Это критично для режима. Можно уводить эмбарго на поставку секторальных товаров, типа секторах экономики. Это вельми мощный инструмент, який скористали европейцы в 2021 году после захопу самолета Ryanair, а так не довели его до конца, и у тым ліку тут есть шмат дирок. И тому наша стратегия на сегодня заключается в том, как, первое, позбавить дирок у санкционной политики, якая принимается у относительно до Российской Федерации, у относительно до режима Лукашенко, что створая ему махчимость займаться контрабандой у интересах Российской Федерации. Это дает возможность зарабатывать в интересах Российской Федерации. Наша стратегия является менавіта змагаться с возможностями для самого режима обыходить эти санкции. И что мы бачили на прикладе Литвы, белорусский расследовательский центр это продемонстрировал и показал. Наша стратегия является, конечно, поширать секторальные санкции, поширать финансовые санкции, как позбавлять финансовых возможностей утримания этой жудасной системы у нашей краине. Историчные приклады эффективности санкционной политики есть. Але санкции не являются одним инструментом. Они не являются выключным инструментом, который вырешит наши проблемы. Это я подкресливаю однозначно и ясно. Санкции – это один из инструментов. Санкции – это так само цивилизованный инструмент притягнения до отказности. И никто, как режим Лукашенко, ведая докладно, как отменить санкции. Спадар Павел, але вось гэта стратегия экономичной примус, она накервана на першую экономику, ці не выключа гэта на перш такі вынік, што Лукашэнка проста будзе шукаць і знаходзіць іншыя рынкі для беларускай эканомікі. Вот нават ён сёння сустракаецца з кіраўніком шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, так званы ШОС або ШАС. І па вялікім рахунку вы самі згадалі пра візіт у Пекін. Ён сустракаўся загадзя яшчэ з рознымі там расійскімі губернатарамі, куды паспяхова, на думку многіх эканамістаў, беларускія кампаніі, которые раней гандлявалі з Еўрасаюзам, зараз туды сваю прадукцыю прадаюць. Ну, вось таму наша задача з'яўляецца, каб павялічыць эфектыўнасць санкцыйнай палітыкі, гэта ад моманту выпрацоўкі санкцый, прыняцця рашэння і эфекту ад іх павінна быць скарочаны час. Тады яны могуць быць эфектыўнымі. Я ўзгадваю першую сваю размову ў верасні з міністрам замежных справ Швецыі, калі нават мы дыскутавалі аб тым, ці варта ўносіць у першы санкцыйны пакет прозвішча Александр Лукашэнка. І яна тлумачыла тады на гэты момант, што не, не варта, бо трэба заставіць дзверы адчыніць, каб мець дыалог з Лукашэнка. Так вось сёння мы бачым наступствы гэтай не заўсёды можа правільнай стратэгіі. Усе санкцыі, які прымаліся ў першы час пасля пратэстаў, падаўлення пратэстаў у Беларусі, яны былі вельмі маруднымі, прымаліся вельмі марудна, яны былі неэфектыўнымі, яны не былі маштабнымі, яны не былі мэтанакіраванымі. І мы згубілі тады на гэты час момант. Ці можам рэжым Лукашэнка знайсці іншыя рынкі збыту? Канешна, можа. Ці можа ён заместіць усе пастаўкі? Не, не зможа. Ці можа ён зарабляць больш на іншых рынках? Не, не зможа, бо атрымліваецца больш дарагая лагістыка. І гэта, я вам кажу, дакладныя прыклады падзення валавага ўнутранага прадукту, павелічэння запасаў складскіх, таварных запасаў на складах беларускіх прадпрыемстваў, гэта канкрэтныя вынікі. І гэта наступствы менавіта санкцыйнай палітыкі. І калі мы кажам пра эканамічныя праблемы, якія ёсць у Беларусі, мы таксама павінны не забываць, што і сам Лукашэнка дапамагае іх стварыць. Нават у рэжымных экспертаў эканамічных, ну такі як, напрыклад, Мікалай Ермаловіч, можна пачуць галасы пра тое, што лепш зараз адчыніць дзверы, даць больш свабоды для бізнесу. Што робіць Лукашэнка? А ён вынішчае беларускі бізнес унутры, ён рэпрэсуе беларускіх бізнесменаў, ён менавіта павялічвае падаткі ўнутры Беларусі, ён скарачае магчымасць для развіцця эканомікі ўнутры краіны без санкцый. Менавіта недальнабачная, абсалютна прымітыўная палітыка ўраду Галоўчынка прыводзіць эканоміку Беларусі ў большай ступені, чым санкцыі, да такога трагічнага эканамічнага выніку, які мы наглядаем сёння. Бо сказаць, што сёння адбываецца развіццё эканомікі, ну ніхто не будзе мне пярэчыць. Не, адбываецца деградацыя эканамічнага развіцця. Пытанне ў тым, што кажу, што санкцыі не з'яўляюцца адзіным інструментам. І я яшчэ раз падкрэслю, гэта адзін з элементаў. Гэта зразумела. Гэта рух унутры, над якім трэба працаваць. І нават прыклад партызанаў беларускіх, якія нанеслі шкоду расійскаму самалёту А-50. Гэта беларускія партызаны, якія спрабавалі спыніць цягнікі расійскім войскам у Гомельскай і Брэсцкіх абласцях у мінулым годзе. Гэта дзеянні унутры. Гэта беларускія добраахвотнікі за мяжой. Гэта крымінальная адказнасць за гвалт у адносінах да беларускіх пратэстоўцаў, грамадзянаў Беларусі. Мы не спынімся ў гэтым накірунку. Я спадзяюся, што будуць бліжэйшым часам добрыя навіны на гэты конт. Гэта міжнародны трыбунал за злачынствы супраць чалавечнасці. І ўжо ёсць тут таксама крокі, няхай папярэднія, дэкларатыўныя. Еўрапейскі парламент, парламенцкая асамблея Савета Еўропы прыняла адпаведныя рэзалюцыі аб важнасці стварэння трыбунала менавіта ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі. Гэта міжнародны трыбунал за агрэсію супраць Украіны. І гэта таксама пытанне да нашых украінскіх партнёраў. Ці будзе падчас галасавання ў Генеральнай асамблеі ААН упісана прозвішча Лукашэнкі, яго памагатых, як тыя, якія адказваюць за агрэсію супраць Украіны. Гэта ўсё разам, і не толькі, ізаляцыя рэжыма, гэта ўсё разам стварае нам моц, сілу, ціску, якая павінна прымусіць змяніць сітуацыю ўнутры Беларусі. Альбо Лукашэнка будзе вымушаны пайсці на саступкі, ён будзе вымушаны вызваляць палітзняволеных. І я ведаю гэта дакладна. Бо я быў падчас перамовы ў 2015 годзе ў Парыжы, ў Мадрыдзе і Лісабоне і ў Мінску, калі былі высокія палітычныя размовы на ўзроўні Макея, намеснікаў Макею, і менавіта пра гэта шла размова. Лукашэнка павінен зрабіць першыя крокі, і зараз нельга абмяжоўваць ціск. Мяжа. Пытанне мяжы. Як паступае Польша? Яна ўзмацняе пагрозу закрыцця пагранічных пераходаў. Канешна, мы як кабінет адстойваем пазіцыю. Я перакананы, што яна будзе захаваная, што людзі не павінны трапляць пад забарону, не павінна быць абмежаванне для ўезду ў выезду. Гуманітарныя пераходы застануцца. Літва. Чыгуначны пераход. Ужо адзін закрыты. Прэм'ер Літвы, прэзідэнт Літвы ў пятніцу кажа аб магчымасці закрыцця ўвогуле чыгуначнага руху паміж Беларусь Беларусію і Літвою. Гэта ўжо фізічны ціск. Лукашенко, чаму такі нервовы быў зденерваваны падчас апошняга яго публічнага выступлення? Таму што ён разумее, што ціск ідзе з усіх бакоў, і мы павінны ўзмацняць ціск. Павел, ну вот ціск будзе, напрыклад, узмацняцца. Сапраўды, магчыма, вам удасца выпрацаваць эфектыўныя інструменты, як гэтай санкцыі не абыходзіць. Умоўна кажучы, беларускі вуп спадзее яшчэ ніжэй. І далей, у чым гэта эфектыўнасць будзе вымярацца? Вы думаеце, што гэта выкліча зноў хвалю пратэстаў, як паказвае практыка Паўночнай Карэі, не заўсёды беднасць або голад звязаны з пратэстамі? Давайце не будзем параўноўваць нас з Паўднёвай Карэі, Паўночнай Карэі, прабачце. Давайце параўноўвацца з Польшай, часы салідарнасці. І калі я гляджу польскае тэлебачанне і падчас дыскусіі аб тым, ці варта Польшы падтрымліваць санкцыйную палітыку адносна да рэжыму Лукашэнкі, польскія эксперты, польскія палітыкі згадваюць часы салідарнасці. Так, это быў доўгі перыяд. Гэта было 8-9 гадоў. Але яны кажуць абсалютна дакладна, што санкцыі з'яўляліся тым інструментам, які ціснуў на сацыялістычны рэжым Польскай Народнай Рэспублікі. І гэта быў адзін з элементаў, які дапамог змяніць сітуацыю. Так, у іх быў вельмі развіты падпольны рух. Гэта салідарнасць, гэта прафсаюзы. У нас гэта больш цяжка зрабіць на сённяшні дзень, але гэта не значыць, што гэта абсалютна нерэалістычна. Трэба над гэтым працаваць. Санкцыі гэта яшчэ адзін дадатковы элементов. Давайте не будем лечить, что это палочка-выручалочка или волшебная палочка, якой махне кабинет, бо, по-перше, мы не прымаем санкции, и дякуючи якому, якой палочцы этой пробашцы, будет изменена завтра ситуация в Беларуси. Ти мы сегодня повинны с вами погодиться с тем, что Лукашенко репрессует белорусов, и он сажает у турмы, и он занимается гвалтом у относных до белорусов у турмах, и он почал агрессию, и все сказать, не, санкции не прымаем, не будем ажыццяўляць ціск на Лукашенко, нехай что робить, то робить. Нібы яго хтосьці примусил до гэтага. И он сам примал гэтые рашэнні забивать и стрелять у беларусов. И он сам примае рашэнні саджать людей у турмы. И он дае сам загады гвалтовать людей у турмах. Так тому за гэта он повинен отказывать. У нас есть іншая зброя. Мы можем его у суд завести с вами? Не можем. Ці можем мы запросить танки НАТО у Беларусь? Не, не можем. Яны не пойдут. Таму які ў нас ёсць цывілізаваны інструмент, адзін з, гэта санкцыі. Мы проста гаворым пра гэта, пра некія яшчэ пабочныя эфекты, як кажуць, ад любога леку. Вось я літаральна днямі браў інтэрв'ю польскага аналітыка Марыка Будзіша, ён там, дарэчы, вас прыгадваў, ваша прозвішча ў інтэрв'ю. Ён казаў пра тое, што стратэгія беларускай апазіцыі можа прывесці да страты незалежнасці ў тым сэнсе, што стаўка на выключна на ціск, напрыклад, на ваенную рыторыку ці эканамічнае ціск у выглядзе санкцый, што ён можа вельмі кепска скончыцца для беларускай дзяржавы. Ён казаў пра тое, што неабходна як бы паказваць жаданне пошуку саюзнікаў у нейкіх прагрэсіўных колах беларускае кіраўніцтва. Я не ведаю, ці такія ёсць, можа, вы лепей ведаеце. Але сутнасць у тым, што вось гэта та стратэгія, хутчэй, яна можа прывесці да поўнага правалу. Спадар Будзіш, я з ім абсалютна не згодны. Ён ідэаліст. Ён не разумее тое, што адбываецца сёння ў Беларусі. Па-першае, сярод атачэння Лукашэнкі нема людзей, якія гатовы праводзіць самастойную, але б нават даць сігналы аб жаданні праводзіць самастойнай палітыкі. Ніхто не зрабіў больш дрэнных рэчаў для страты незалежнасці нашай краіны, як сам Лукашэнка. 29 гадоў ён руками и ногами тягне нас у Российскую Федерацию. Менавіта зараз Лукашенко своими руками и ногами тягне русский мир на территорию нашей краины, Беларуси. Менавіта ён знішчае белорусскую мову, белорусскую культуру, белорусский этнос у Беларуси. Ён перапісвае белорусскую историю. Менавіта ён забивал белорусов и давал загады, починаючи от Юрия Захаренко, от Виктора Гончара, и протягнул это робить у 2020 годзе, і ён будзе працягваць рабіць, як зараз ён дапамагае забіваць украінцаў. Прабачце, пра якія дамоўленасці можа быць з Лукашэнкам, якія варыянты для яго дзеянняў можуць быць? Сёння павінна ісці размова толькі барацьбы, ліквідацыі падставаў гэтага рэжыму, ліквідацыі поўнасцю гэтага рэжыму. Таму мы павінны выкарыстоўваць усе інструменты ціска, які ў нас ёсць. На сённяшні дзень гэта, я скажу так, я нават веру ў сцэнарый, што калі Лукашэнка зразумее, што ўжо ўлада адыходзіць ад яго, і яму трэба будзе зрабіць крытычны выбар у крытычны момант, ён хутчэй пабяжыць у Еўропу, бо ў Еўропе няма смяротнага пакарання, бо ў Расіі, хаця і няма смяротнага пакарання, але яго можа чакаць менавіта фізічная смерць. Таму ён хутчэй будзе гатовы пачаць дыялог з еўрапейцамі. Чаму менавіта зараз ён стукаецца, ўжо пачынае даваць сігналы аб неабходнасці дамоўленасці з Еўропай? Таму што на яго менавіта ажыццёўлены гэты ціск, санкцыйны ціск. Бо нават тыя, хто кажуць, давайце паспрабуем гаварыць з Лукашэнка, з чым я не згодны, то яны робяць гэта на падставе таго, што ўжо Лукашэнка адчувае сябе ў вельмі дрэннай сітуацыі. Бо інакш чаму, па што яму ўвогуле размаўляць з еўрапейцамі? Па што яму размаўляць з беларускім грамадствам? Чаму яму трэба змяняць сваю палітыку ў адносінах да беларускага грамадства? Тут абсалютна нелагічная сітуацыя. І зноў жа такі, давайце не пераварочваць сітуацыю, бо ён можа гвалтаваць, ён можа рабіць злачынствы, ён можа рэпрэсаваць, ён можа ажыццяўляць агрэсію, а санкцыі прымяняць у адносінах да яго не можна, бо гэта прывядзе да таго, што страціць Беларусь незалежнасці, ён страціць уладу, а Расія ўвогуле забярэ Беларусь. Ну гэта абсалютна нелагічная сітуацыя. Тады мы павінны проста сесці з вамі і чакаць, як сітуацыя развернецца. Альбо мы вядзем барацьбу за нашу дзяржаву, за незалежнасць. Я за тое, каб весці барацьбу. Да, гэта крытычна. Да, гэта складана, но ее трэба весці. Мы пачалі санкцыі. Апошняе пытанне таксама хачу пра санкцыі. Спытаць у вас пра тых лабістаў, якія ёсць на Захадзе. У магчыма, не ў самога Лукашэнкі, хутчэй ва ўласных нацыянальных інтарэсаў, якія звязаныя, скажам, з гандлем з Беларусю. Як вы хочаце пераконваць гэтых лабістаў? Іх там шмат ёсць. Вот наш корэспондэнт у Брюсселі Рыкард Юзік называў нават Партугалію, здавалася, такая далёкая краіна. Блізка, бліжэй ёсць Угоршчына. І нават часам гаворыцца пра Украіну. Ну, пераконаць лабістаў немагчыма, ім плоціць грошы. Гэта мільёны долараў, мільёнаў еўра. Таму мы не маем такіх сродкаў і не можам іх пераканаць. Мы можам проста праводзіць канкрэтную палітыку дыялога кантактаў з усімі членамі Еўрапейскага саюза. І гэта сапраўды складана, бо гэта 27 краінаў. І хопіць адной краіны, якая можа перашкодзіць агульнай палітыкі стратэгіі санкцый. Таму у нас ёсць запасныя варыянты, у нашым стратэгіі эканамічнага прымусу пазначаны нацыянальныя санкцыі. Нацыянальныя санкцыі гэта не толькі санкцыі ЗША, Канады, Вялікабрытаніі, Японіі, Паўднёвай Карэі, Швейцарыі, якія ў Нарвегіі, якія прынялі ўжо адпаведныя санкцыйныя пакеты і спадзяемся, будуць пашырацца гэтыя санкцыі, бо мы з імі вядзем дыялог. Гэта нацыянальныя санкцыі і асобных членаў Еўрапейскага саюза, такіх як Польша, якая ўжо прыняла санкцыйны пакет і рыхтуе чарговы, калі мы кажам пра персанальныя санкцыі, 200 асоб, якіх мы перадалі Міністэрства ўнутраных справ Польшы за рэпрэсіі супраць польскай меншасці на тэрыторыі Беларусі. Гэта Літва, якая забараняе транзіт тавараў калійных угнаенняў праз тэрыторыю Літвы ў свае марскія парты. Так што здесь, тут мы можам толькі працаваць з пункту гледжання усяго Еўрапейскага саюза, альбо працаваць па нацыянальных санкцыях. Перакупіць лабістаў мы ніколі не зможам. Португалія гэта не лабісты. Португалія, як і Францыя, Бельгія, Іспанія, на жаль, сёння прынялі падыход, што трэба адчыніць дзверы для беларускага калія на еўрапейскі рынак, бо гэта дапаможа паменшыць кошт беларускага калія, і гэта не прывядзе да далейшага ўзросту прадуктаў харчавання. І гэта памылка, бо наш аналіз паказвае, што рост коштаў на прадукты харчавання прыпыніўся. Далей, кошт калійных угнаенняў не ўзрастае, таму гэта лабісты сапраўды купляюць нейкі свае інтарэсы, бо гэта мільярды даляраў, які зараз не атрымлівае Лукашэнка. І, канешна, знайсці ў гэтых мільярды даляраў з гаманца Лукашэнкі там 100 мільёнаў, гэта рэальна. І за 100 мільёнаў можна купіць нейкія інтарэсы. Але мы пераконваем гэтыя краіны, мы кажам, што гэта будзе памылковая стратэгія. Літва, напрыклад, Польша стаяць на нашым баку і вельмі прынцыпова. І, дарэчы, яны дэманструюць прыклад, калі можна фізічна проста перакрыць мяжу. І нават не трэба агульнасанкцыйных пакетаў, можна фізічна зачыняючы мяжу для беларускіх тавараў і еўрапейскіх тавараў перакрыць магчымасць абыхода гэтых санкцый. Ёсць і такі самы жорсткі інструмент. Усё гэта, канешне, вельмі цяжкая, гэта штодзённая праца, гэта шмат аналітыкі, гэта шмат канкрэтных распрацовак, гэта тое, што трэба рабіць сістэмна і аб'яднана. І вось у гэтым і ёсць сэнс гэтай стратэгіі эканамічнага прымусу. персональные санкции. Это так само питание. Коли нам европейские партнеры кажут, у пакет санкционный персональный вы можете унести 5-10 прозвищ. Пробачьте, 5-10, а кольки у нас политзняволенных. И это так само питание той, тех дискуссий, которые мы ведем на уровне керавництва Европейской комиссии, Европейской службы внешних связей. Так, это проблема. Не треба думать, что про принятие стратегии экономического примуса мы тут кардинально изменим ситуацию. Ти наоборот, Европейский Союз не может отмовляться от неких подходов. Это тяжкая борьба. Это так само борьба за ту позицию, которую мы хотим отстоивать разом. Дякую, великий Сидор Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Латушко, представник у питаннях транзиту влады Объединенного переходного кабинета Беларуси, а так само керовник Народного антикризисного управления. Вы глядели «Пик на свободе» або «Подея комментар свободы». С вами был Дмитрий Гурневич. Всего самого доброго. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь со свободой. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. На войне с COVID-19. Третий сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Катастрофа у студені 2021-го. Чому помирали пациенты и за что звольнили Мартова? 2 апреля в пятницу я забрал в отделе кадров свою трудовую книжку, попрощался с отделением и ушел с работы. Насовсем. На следующий день, 3 апреля, я посетил Минск. Меня пригласили дать интервью о работе врача-анестезиолога-реаниматолога. Интервью состоялось в небольшой квартире-студии в центре Минска. Все было обставлено в лучших шпионских традициях. Уход от возможной слежки, все такое. Добрый день. С вами журналистка «Свободы» Ханна Суус, и вы слушаете 4-ю частку 3-го сезона подкаста доктора Мартова «На войне с COVID-19». Он присвечен трагичным подеям у Витебском шпитале худкой допомоги у студени 2021 года, якія прывялі да смерці хворых на каранавірус пацыентаў. Вынікам стала звальнення загадчыка аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Владзіміра Мартава, які гучна гаварыў пра праблемы ў сістэме і спрабаваў прадухіліць паўтарэнне трагедыі ў іншых шпіталях. У гэтай частцы падкасту вы пачуеце. З Мартавым хоча пагаварыць Андрэй Любецкі. Сустрэча не адбылася праз арышт сківічнага хірурга. Выснова камісіі Мінздароўя: без Мартава ў шпіталі стане лепей. Як звальняли батьку доктора Юрия Мартова праз конфликт с Косинцем. Доктор переезжая жить у вёску. Апошні лекции на кафедре трансплантологии у Менску. У шпиталі хуткой допомоги почалася реконструкция кислородной системы. Ці Мартов перамог. Гэта все не в забаве, а мы вертаемся в Менск, где после звальнення доктор Мартов дає интервью про працу реаніматолога. Беседа вышла спокойной, душевной, практически без политики. Организована она была в рамках выставки «Машина дышит, а я нет», посвященной ковиду в Беларуси. Выставку подготовила общественная организация «Звено». Ее название взято из текста записки одной из пациенток с ковидом, которая находилась на лечении в отделении реанимации. Кроме того, на выставке были представлены фотографии Олеся Пелецкого, которые он сделал, когда я завел его в красную зону своей БСМП в апреле 2020 года. Выставка открылась 30 марта, проработала 2 дня, но 1 апреля предписанием МЧС была закрыта. Мои знакомые, пришедшие посетить ее в этот день, поцеловали дверь. Победители ковида в отдельно взятой стране просто боялись обсуждения этой темы. Настолько боялись, что организаторы выставки были арестованы 5 апреля. Тады были арештаваны Наталья Тренина, Татьяна Гацура-Яворская и Юлия Семенченко. Супраць кіраўніцы грамадскага аб'яднання «Звяно» і арганізатаркі выставы Татьяны Гацуры-Яворскай была заведзеная крымінальная справа. Яе прызналі палітзняволенай, і пасля шэрагу затрыманняў і адседак Татьяна з'ехала ва Украіну. Пазней Верховны суд зліквідаваў грамадскае аб'яднання «Звяно». Выстава «Машына дыхае, а я не» была прысвечаная самаадданай працы медыкаў падчас пандэміі каранавірусу. В тот же вечер 3 апреля, что интервью, у меня была намечена встреча знакомства с одним врачом, который вел активную общественную деятельность в Минске. Он написал мне, что, зная мою позицию, хотел бы познакомиться со мной лично. Однако накануне он прислал мне сообщение «Отбой», а вскоре я узнал, что его задержали. Недавно, после года следствия, он получил реальный срок. Гэта быў вядомы сківічны хірург Андрэй Любецкі, якому 18 красавіка 2022 году прысудзілі 5 гадоў калоніі. Суд палічыў, што Любецкі публічна абражаў Лукашэнку і супрацоўнікаў праваахоўных органаў, удзельнічаў у пратэставых акцыях у Менску. Любецкі 18 гадоў адпрацаваў у дзіцячай лекарні нумар 4 ў Менску з сківічным хірургам. Ён быў валянтэрам каля ізалятара на Акрэсціна. Мае 4 дзяцей. Палітвязень Андрэй Любецкі за кратамі 4 траўня 2021 году. 15 апреля Витебскую БСМП посетила итоговая комиссия Минздрава. Главный вывод – без Мартова стало лучше. Вообще, этот вывод мне был уже известен. Много лет назад, примерно в моем возрасте, с должности профессора и заведующего кафедры общей хирургии Витебского медуниверситета, уволили моего отца, Мартова Юрия Борисовича. Поводом стал конфликт с новым молодым ректором мединститута, вскоре объявленного университетом, Косинцем, который сразу после прихода к власти начал наводить свои порядки. Конечно, сказать про назначенного ректора после прихода к власти странно, какая у ректора власть, но здесь так и было. Новый ректор – профессор хирургии, но, как бы мягко выразиться, с ограниченным клиническим опытом. Настолько ограниченным, что ему даже запретили оперировать самостоятельно. Зато он был видным комсомольским работником и в нужный момент сказал фразу, обеспечившую ему победу. «Я поддерживаю Александра Григорьевича Лукашенко». Правильно и вовремя произнесенная, эта фраза открывала нужные двери. Ректор вскоре стал губернатором Витебской области, потом вице-премьером. Не помню, чтобы где-нибудь его комсомольский напор дал какие-либо позитивные результаты, но позитивный результат не всегда главное. В споре лояльных и эффективных перевес был на стороне лояльных. А мой отец был противником очковстирательства и комсомольских атак в решении серьезных проблем. Когда серьезные вопросы выносили на обсуждение ученого совета медуниверситета, он выступал и говорил то, что думал. Это не нравилось. Особенно не нравилось, что отец выступал аргументированно, по делу. Вокруг его выступления организовалась дискуссия. Его поддерживали коллеги-профессора. Однажды ректор Косинец не удержался и прикрикнул на моего отца: «Заткнись!» На что получил достойный отпор. Понятно, что дни работы отца в университете были сочтены. Политику тогда приплести было невозможно. Но обошлись без нее. Мой отец был поставлен на место и уволен. Поводом для увольнения стало инспирировано ректором письмо 4. Главный врач железнодорожной больницы, друг детства и однокурсник моего отца, начмед этой же больницы, заведующим отделением проктологии этой же больницы и доцент, ученик отца сообщали в порыве откровенности, что мой отец плохой хирург и плохой заведующий кафедрой. Один из немногих профессоров хирургии, кто умел оперировать, имел свою школу учеников, обвинялся в плохой клинической работе. Абсурдность обвинения была очевидна всем знакомым ситуации, но это было неважно. Как неважно было в моем случае, были перебои с кислородом БСМП или нет. Дело об увольнении разбирали в суде. Мой отец выиграл, но все равно вынужден был уйти из университета. Вскоре вслед за ним из Витебского медуниверситета вынуждены были уволиться еще 6 профессоров. Доцент-ученик, написавший донос на учителя, занял должность заведующего кафедрой общей хирургии. Многие хирурги-ученики моего отца тонким слоем оказались размазаны по больницам города Витебска. А мы с отцом через несколько лет встретились в Витебской БСМП. Он был назначен заместителем главного врача по хирургии, а я пришел на работу простым врачом-анестезиологом-реаниматологом. И вот сейчас, вернувшись к выводу в комиссии «Без Мартова стало лучше», я задал себе вопрос: а кому? Кому стало лучше после моего увольнения из БСМП? Пациентам? Нет. Подчиненным и коллегам? Тоже нет. Тогда, может, администрации? Вот, да. То есть, если задачей Министерства здравоохранения является спокойствие администрации разных уровней, тогда все правильно. Правильно уволили меня и правильно уволили из медуниверситета моего отца 20 лет назад. Вясной 2021 году без працы засталося шмат беларускіх лекараў. За каментар пра сілавікоў кардыёляга Алену Баранаву звольнілі з РНПЦ маці і дзіця і з прыватнага медцэнтру «Ладэ». Доктара Руслана Бадамшына звольнілі з РНПЦ неўралогіі і неўрахірургіі. Са жніўня 2020 году яго затрымлівалі 5 разоў. Руслан правёў пад арыштам 64 дні. Седьмого апреля я попрощался с Витебском и переехал жить в деревню. Постепенно я заканчивал и свою профессиональную деятельность. 8 апреля 2021 года состоялись мои лекции на кафедре трансплантологии в Минске. Последняя лекция я там читал 18 мая. 21 апреля в СМИ появилась информация, что БСМП началась реконструкция кислородной системы. У проект была додадзеная схема подключения кислородопроводаў у існуючай станцыі і ўстаноўленая дадатковая кіслародная станцыя для аддзялення ў хірургіі і рэанімацыі для больш надзейнай работы. Паведамлялася, што ў выпадку аварыі балёны павінны забяспечыць 15,5 гадзінаў забеспячэння хворых кіслародам. «Марта победил» звучал один заголовок. Нет, не победил. История Витебской БСМП сделала зигзаг длиной 20 лет, вернулась в свою колею. Когда 20 лет назад в Витебскую больницу скорой медицинской помощи пришел работать заместителем главного врача по хирургии мой отец, профессор Мартов, вскоре вслед за ним на работу в БСМП в отделение реанимации пришел я. Смешно, но едва ли не первостепенной нашей задачей была борьба с пьянством на дежурствах. Административными мерами и личным примером нам удалось победить это зло. Едва ли не первым бастионом, который рухнул после моего увольнения, стала выпивка на дежурстве. Странная ситуация, когда, чтобы не пить на дежурствах, нужно прилагать усилия. А прекращение усилий приводит к восстановлению прежнего привычного состояния. Так проявляются привычки глубинного медицинского сообщества. Если не полоть, то растут сорняки. Но еще более неприятным следствием моего увольнения стал допуск к пациентам тех врачей, кого допускать к пациентам не стоит. Это стало проблемой в рамках всей страны. Репрессии и отъезд многих врачей вызвали большой дефицит кадров и открыли возможности для тех, кто в нормальных условиях не был бы допущен к врачеванию реальных пациентов. А еще было жаль молодых коллег, которые шли на работу в БСМП к Мартову, ко мне, потому что со мной было интересно, со мной было честно и со мной было не стыдно заниматься своей профессией. Другого красавіка 2021 году у Менску на ініцыятыву вернікаў на Золотой Горцы на цвінтары касцёла Святого Рога з'явілася алея памяці медыкаў, якія загінулі ад каранавірусу. Вернікі разам з пробашчам парафіі ксяндзом канонікам Юрыем Санько высадзілі алею з сотні кустоў бэзу. Колькасць кустоў прыблізна роўная колькасці лекараў, якія аддалі жыццё ў час барацьбы з пандэміяй. Тема, которая меня всегда очень волновала, это солидарность. Информация о моем увольнении всколыхнула многих, в том числе во врачебной среде и конкретно в среде анестезиологов. Но возмущение оказалось беззубым. Многолетние усилия администрации по атомизации профессионального сообщества дали свои плоды. Выученная беспомощность победила. Коллеги, с которыми я работал, возмущались моим увольнением, но продолжали работать, платить профсоюзные взносы. Позже вернулись субботники и Красный Крест. Кто-то единицы. Знак солидарности перешел на работу на одну ставку. При этом администрация восприняла переход на работу на одну ставку как забастовку. Но в целом мое увольнение не стало проблемой для власти. Без Мартова стало действительно лучше, спокойнее. Через год на одном собрании администрация моей БСМП грозно вопрошала моих коллег. Разве после увольнения Мартова отделение реанимации рухнуло? Нет, не рухнуло. Не рухнула хирургия в Витебске после увольнения моего отца из университета. Разрушен был работоспособный коллектив, разрушена была хирургическая школа, а так ничего страшного. Зато освободились ячейки и продвинулись по карьерной лестнице тоже хирурги, удобные. Возникли новые профессора хирургии. Не важно, что их страшно подпускать к операционному столу, и что они не в состоянии создать собственную хирургическую школу. Не это главное. Не рухнули стены первой городской больницы после увольнения Батова. Больница превращена была в богадельню, а так, да, стены не рухнули, остались. На административные посты назначены были удобные люди. Через год после моего письма Вишневецкому и моего увольнения в первую городскую больницу приехала комиссия Минздрава и ужаснулась. В ныне существующем виде больницу нужно было закрывать. В своем письме Вишневецкому я ничего не преувеличил. Но это уже не имело значения. Отдельная тема в этой связи – Белорусское общество анестезиологов-реаниматологов. Это было одно из самых активных профессиональных сообществ, креативное, рабочее. Период, когда наши коллеги попали под судебное преследование по причине профессиональных неудач, а это, как правило, следствие плохого законодательства и незрелости системы организации здравоохранения, оно проявило свои лучшие качества. Теперь же ничего сделать было нельзя. Со мной разбирались с высочайшего повеления. Невозможно себе представить, чтобы в 2021 году на фоне все усиливающихся репрессий и полного уничтожения ростков гражданского общества смогло существовать профессиональное сообщество, ставшая на защиту своего члена от административного произвола. Огромное количество врачей, молодых и перспективных, уехало тогда из страны. Когда 16 октября, по хорошей традиции, я поздравлял своих коллег с Международным днем анестезиолога, я был шокирован, насколько мало моих коллег осталось в стране. Паводле официальной статистики, обнародованной 14 красавіка 2021 года, за год у сферы аховы здоровья и социальных послуг стало працавать меньше на 1800 специалистов. Мое увольнение стало просто эпизодом в процессе деградации системы, которая проходила в полной логике знаменитого эпизода из российского фильма «День выборов». Так это же бардак. Зато ты главный. Гэта апошняя частка падкасту «Доктор Мартаў на вайне з COVID-19». Все тры сезоны падкаста доступныя на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і на ўсіх падкаставых платформах. Владзімір Мартаў – прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі ў медыцыне. Ён стаў першым лекарам у краіне, які ў красавіку 2020 году у разгар эпідэміі каранавірусу не пабаяўся публічна агучыць свае думкі пра тое, што адбывалася тады ў шпіталях і акрэсліў сапраўдныя маштабы хваробы ў Беларусі. У жнівні 2020 году Мартаў стаў адным з першых лекараў, якія адкрыта выступілі супраць катаванняў пратэстоўцаў. У лютым 2022 году доктара арыштавалі на 7 сутак за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку. Пасля арышту доктару давялося часова выехаць з Беларусі. Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года. Владимир Орлов. Имены свободы. Книга, якую теперь можно слухать. Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы. 175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Владзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце. Каля сірацелага без трупы і рэжысэра купалаўскага тэатру я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучыць у грымёрках, касцюмернах і на сцэне. Я прыміраю герояў да апошніх падзеяў і думаю, як бы яны сыгралі ў гэтым спектаклі. Яны не расчароўваюць. Імя Францішка Алехновіча вядомае значна менш, чым імя расійскага пісьменніка Александра Салжыніцына. Між тым, менавіта ён, Алехновіч, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелягу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францішку споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу францішкава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокале, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за зневагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францішак пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Аляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францішак адважваецца на незвычайны эксперымент. Дапісвае і ахвяруе Янку Купалу трэці акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925 Францішак завершае 17-ю п'есу. Наступную Яму наканавана напісаць амаль праз 20-годдзі. А Ляхновіча, якога ў БССР афіцыйна называюць бацькам беларускай драматургіі, у 26-м годзе запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю па рэформе правапісу. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направлении помощи міжнароднай буржуазіі. За давер да бальшавіцкай улады Францішак мусіў разлічвацца цэлым 10-годдзям на Салаўках. І раптам усяго праз 7 гадоў зняволення нечаканае шчасце. Абмен у 1933-м на палітыка і мовазнаўцу вязня польскіх турмаў Браніслава Тараскевіча. Той неўзабаве таксама апынуўся ў савецкіх засценках. А Ляхновічу пашанцавала болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюрах ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Еўропе і в Амерыцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру в акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам быў нехта Сіманавічус, іншае прозвішча Петрайціс, партызан, які пасля вайны закончыў партшколу, працаваў на высокіх пасадах і адзначыўся ва ўсіх літоўскіх савецкіх энцыклапедыях. 1990-е глыбокія метафізычныя творы Францішка Ляхновіча вярнуў на беларускую сцэну Мікола Трухан. Ёсць штосьці трансцэндэнтнае ў тым, што гэты таленавіты рэжысэр заўчасна скончыў свой зямны шлях неўзабаве пасля пастаноўкі апошняй Аляхновічавай п'есы «Гратэску» «Круці, не круці, трэба памерці». Сімвалічная магіла Францішка Аляхновіча на віленскіх росах чакае цяпер новага помніку. Быў час, калі я працаваў не толькі за пісьмовым сталом, але яшчэ і хадзіў на службу. Тады, калі даймала начальства, калі душа ўзбунтоўвалася і прагла волі, мяне наведвала адно і тое ж нязбытнае жаданне. О, як мне хацелася кінуць гэтую працу і стаць акторам у тэатры. Але не ў якім-небудзь, а ў вандроўным. У юнацтве я недзе прачытаў, што ў 1920-е Беларусь мела якраз такі тэатр. Ён ездзіў з горада ў горад, з мястэчка ў мястэчка, з вёскі ў вёску і нават афіцыйна называўся вандроўным. Памятаю, як мая беларуская, змешаная з цыганскую кроў, захвалявалася і ў твар дыхнуў свежы і салодкі вецер бясконцай дарогі. Пагатоў тым вандроўным тэатрам кіраваў чалавек з вольным нябесным прозвішчам Глубок. Адзін з кіраўнікоў першага беларускага таварыства драмы і камедыі Уладзіслаў Глубок быў і драматургам, які напісаў 40 п'есаў, і рэжысэрам, і мастаком, і паэтам, і акторам, і першым народным артыстам Беларусі. Потым я даведаўся, што ўсё выглядала, вядома, зусім не так ідылічна. Уладзе не спадабаліся гэтыя вандраванні, якія цяжка трымаць пад пільным вокам, асабліва ва ўмовах абвастрэння клясавай барацьбы. Тым больш перад кожным спектаклем Глубок выступаў з выдатнай лекцыі пра беларускую гісторыю і культуру. Тэатр зрабілі аселам і загадалі ўвесці ў рэпертуар п'есы пра клясавае змаганне. Самога з Глубка урэшце забралі, каб прысудзіць да расстрэлу. Пры арышце загінуў і вялікі куфар з рукапісамі. Жонка народнага артыста, якая спрабавала пасля мужавага арышту скончыць жыццё самагубствам, дачакалася ягонай рэабілітацыі, але ўжо не дажыла да адкрыцця ў 1982 у менскім траецкім прадмесці грамадскай гасцёўні імя Уладзіслава Глубка. Цяпер я добра абазнаны ў лёсе Глубка, Але запаветная мара хоць на месяц зрабіцца акторам ці проста рабочым сцэны вандроўнага тэатру у маёй душы па-ранейшаму жывая. На беларускіх могілках у амерыканскім Саут-Рыверы можна вывучаць цэлыя раздзелы нашай гісторыі. Тут знайшлі свой апошні спачын слуцкі паўстанец Іван Навумчык, палітык і педагог Радаслав Астроўскі, пісьменнік і гісторык Юрка Віцьбіч. Дзякуючы наведванню гэтага некропалю я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Селяха-Качанскага. Пры паступленні ў маладэчынскую настаўніцкую семінарыю ён уразіў экзаменатараў, заспіваўшы магутным барытонам «Спасі, Господі, людзі твая». Праз некалькі гадоў Селях, апантаны жаданнем зрабіцца прафесійным оперным спеваком, едзе ў Петербург. С адзнакай, закончыўшы кансерваторыю, ён перамагае больш за 300 канкурэнтаў і трыумфальна трапляе ў славуты Марыінскі тэатр. Недавні лагойскі хлапчук апынаецца на музычным алімпе. Як прэм'ер-барытон ён співае разам з Шаляпіным ды іншымі зоркамі. Найбольш удалымі з 25 ягоных роляў крытыка называе Барыса Годунова, князя Ігара і Рыгалета. Здавалася, далей будуць адны ружы і авацыі. Але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Селях прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераязджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Селях прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго ў шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Селяхам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся ўступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, В'ячаслаў у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ўжо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Селях-Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Глупка. У Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Ляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі Спадаровічу славу ішоў за 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Нехай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, ды і наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919-м у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931-га і да апошніх дзён амаль 70-годдзяў жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, станюта была проста наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмы Стэфаніі Станюты тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі лічыць, што найлепшыя вобразы нас стварыла ў спектаклі «Гаральд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, «Гульня з кошкай» Эркіня, «Мудрамер» Матукоўскага, а таксама у кінафільме «Развітанне» паводле аповесці Распуціна «Развітанне з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў: «Извините, товарищи, технічныя непаладкі. Надо немножко подождаць». Гэта быў не голас Станюты. Яна ніколі б не разбурыла тэатральную моўнасці і не дазволіла б сабе гэтак паставіцца да нацыянальных пачуццяў гледачоў, частка якіх пакінула той спектакль зусім не з прычыны адсутнасці святла. Адрозна ад некаторых калегаў, Стэфанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году, вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х гадоў яна яшчэ выходзіла на сцэну ў памінальнай малітве Рыгора Горына «Страсцях па Аўдзею» Владзіміра Бутрамеева і з'яла ў спектаклі «Гаральд і Мот». «Мне хапіла розуму легкадумна пражыць жыццё», казала яна, маючы на ўвазе сваю магчымасць уцёку ад рэальнасці ў свет мастацтва. Калі Станюты не стала, было пачуццё асірацеласці, і, прыходзячы ў купалаўскі тэатр на яе спектаклі, я яшчэ доўга лавіў сябе на спадзяванні, што вось зараз здарыцца дзіва. Паэт Ігар Шклярэвскі распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерыя Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. «Малойца». Шклярэвскі абурыўся: «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябар адказаў: «Ведаю, ведаю». Правда гэта ці показка, я ў Раевскага, калі мы пазнаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратару, зрабіць для купалаўскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, за далікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая: «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад». Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінеце. «Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерый Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны: «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў. Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі». Раевскі прыйшоў у купалаўскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сцэнах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага рэвізора, у Любляні зацюкана апостала Макаёнка, у Белфасці – парог Дударава. Выдатна памятуецца апошні шанец паводле Васіля Быкова, што той салдат, што гэтый паводле Бертольда Брэхта, дударавскія радавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006 я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерыя Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Один человек», – казав спадар Валерий.